No niin, tervetuloa Underground-huminan pariin. Ja tuossa nyt oli hieman pientä säätöä, niin kuin täällä aina on tapana. Mutta, kai sen kummemmitta, pistänpä tuosta Bauhausia ja Bela Lugosis Dead. Tällainen kappale näin heti pirteesti aamuun. Undead. Thank you. tytöt sekä pojat, kuunnelkaamme räppiä. Villit bailut silloin alkaa, kyllä hyvin äkkiä. Tytöt puoli alastomat, näyttävät pyllyä. Melkein siinä lähtee taju, kun alkaa ne hyllyä. Hei, räppää, moottori turpaa. Don't danger zone. Fool, your time is up, so now it's on. Gia, you're on the jock, so it's time to clock. As I creep on your block, then I click the Glock. You can run, but can't escape from this felon. Bust a nigga's heads like a fucking watermelon. It's time for payback, your name is Timmy. So bitch, open your mouth, it goes to Jimmy. Gia, the gangster shit is what I kick. For fools that don't like it, they can suck the ace dick. No dance, no pop, no R&B. No black piece, just the CPT. Just like a dog, you get kicked in a rectum. Like I said last year, I gotta check him. Yeah, you know, the gangsters gotta dick him. And what's left is another fucking victim. Man, this is the eight from the CPT. Take me out of this motherfucker. Chia. No niin. No nyt me ollaan kuolleita kaikki, koska räppi tulee ja räppi tappaa. Näin pyhä yrjänä pää edellä levyllään lauleskeli meille ja peräänhän sinne tuli joku. Compton's Most Wanted kappaleella on Another Victim. No niin, taas uusi räpin uhri. Seuraavaksi ei sitten räpätäkään, vaan ollaan sillain vähän niin kuin sanotaan, että Good Morning ja Black Friday, se on Megadeth ja levyltään Peace Sells But Who's Buying. Ja niin, kannattaa muuten laittaa tuo liuku ylös, että se kuuluu. Joo, sieltä. Joo, ainakin tuo äskeisen levyn kanssa sulla. Joo, se ongelma on tätä oli siinä, että sä et nostanut sitä liukua, niin se aivan ei perkele soita sitä. Ei levyä. Saakeli, viekö ja tuu saatana, mitä. Nimtso, tämä aamuhöperyys, kuten tunnettua kohdallani, mutta Megadeth. Thank you. We'll be right back. Nonni. Siinä oli orkesteri nimeltään Down. Kappaleella Losing All. Näinpä, menetyksen paikka oli heillä näköjään. Ei tullut kuunneltu, että missä ne hävitti kaiken. No ei siinä, ehkä peliautomaatti. Mut seuraava, no niin, pysytään vielä tuollaisessa särökitarahenkisessä musiikissa. Särökitarahenkinen musiikki, toi on... Se on uusi ilmaisu. Genre. Kyllä, kyllä. Uusi ilmaisu kaikille musiikille, jossa on särökitaraa käytetty. Särökitarahenkinen. Onkohan toi nyt ihan uusi? En tiedä, en tiedä. Sama kai, mutta se on Raging Slab, saman niminen levy. Heiltä on joskus ilmestynyt taannoin kauan sitten. Kehottavat kaivamaan kuoppaa. Dig a hole. Näin. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. No niin. Siinä oli Bill Withersin sääennuste tälle päivälle. Jaha, näin se, näin se. Ja tuota... No sunshine. Juu. Tämä YouTubesta videot. Rumpali on vitun vitsikkään näköinen. Näin. Yksityiskohta. Pitää löytää vaan se oikea video. Aivan, aivan. Mahtavaa. Joo. Seuraavaksi tulee sellainen klassikko biisi tietystikin. Ja sen esittää Steve Ray Vaughan and Double Trouble. Eihän ole kyllä alun perin itse tätä biisiä ymmärtääkseni kirjoittanut, mutta helvetin hyvin tulkitsee. Se on sen ekalt levyltä muistaakseni In the Beginning vuodelta 1980. Se oli muuten aika karu paikka ainakin, jos biisi sanoi kuuntele, että korvat hörtsölleen hyyppärät. Down the Tin Pan Alley, see what was going on. Things was too hot down there, couldn't stay very long. Hey. Alley's the roughest place I've ever been. All the people down there living for the whiskey, wine, and gin. I heard a woman scream. Yeah, and I peeped at the door. Some guy was working on any weather. Lord, with a 2x4. Hey. Is the roughest place I've ever been. All the people down there living for the whiskey, wine, and gin. I heard a pistol shoot. It was a .44. Somebody killed a crap shooter cause it didn't shake, rattle, and roll. Hey. Is the roughest place I've ever been. All the people down there killing for the whiskey, wine, and gin. Standing with his hand on his gun, said this is a red boy. Nobody wrong. Took me with that Ali and took me right on to the bin. Thank you very much. Semmonen aamukappale oli siinä. Se oli Cutting Edge ja kappale oli Coin Toss. No niin, vaikka niin. No, lopussahan vaan vähän tuli tuo What Will It Be. Niin, no, mutta jos kuuntelin joo sanoja yhtään, niin... No ei, tos kuunnellut kuin loppusanat. Näin se meni tällä kertaa. Mikäs on seuraava kappale? No on siinä omaperäinen nimi biisillä. Discharge tulkitsee Soulfly-niminen orkesteri. Noni. Joo. Ain't no feeble bastard. Ja sehän kuulostaa sitten hyvältä. Näin on. Aučma. Fucking punk loser again. His eyes from the screen. David Bowie, Dead Man Walking, Earthling levyltään. Sellainen. Okei. Okay. Jeba je. Niin. Sitten muotimaailman pari. Jaha, jaha. Kauluspaitoja. Ja, siinäkö no. Se? Kauluspaitoja. Kaikkia pitää tietää. Raidallisia, likaisia, puhtaita, jopa hallistuneita, putistuneita. Kaikenlaisia asiallisia kauluspaitoja, mulla on vittu niitä tuhansia erilaisia. Raimo kertoo, miten tää menee, kuuntele, anna taktiseen pukeutumisohjeen. Aluksi hanki kauluspaitasi, ihan sama mistä vaikka uffa-faboksit. Tai sit dyykkaat niit talon yhtiös roskiksist. Mut tsekka, et kaulukset on kuosit. Ennen kuin roudaat niit messis, voit pestä ne, taikka sitten et. Sit napaa silitysrauta ja suorista kaulukset. Homma alkakin jo ole streitti kuin fiilispöytä. Ja fiilis on kun aloittas puhtaa pöydä. Voit lähteä jengille leveelle ja kaikki rapa jonoihin kilalee. Varmaa saisee, kaikille selittelee. Sä loistat, sale napisee. Just tää on yliluksus, pidä streittinä kaulus. Kauluspaitoja, kaulus, vitupaitoja, kauluspaitoja. Mulla on niin tuhansia, kun mä käytän pelkästään kauluspaitoja. Kaulus, vitunpaitoja, kauluspaitoja, kauluspaitoja. Mulla on niin vitusti, vitusti tuhansia. Kaikki muut te ootte mun silmissä pelkästään nollia, kun mä käytän pelkästään kauluspaitoja. Pukeudu skarpisti, kun meet kalekappatesta. Voita luottamus, se on tervetultuudestaan. Käytä kauluspaitaa, itse asiassa vähentää paria. Toinen housu ja toinen päälle ja härnä stevaria. Petoksella on vitun huonot suhteet kahvaapinoi. En toivo sisäpäästä vitun juppiraploi. Vaik löytyy kaulosta ruudullista yks väristä. Favorite on tumman sininen, se on nappi vitun paito ja huppari aika hikinen. Vittu hippopuot ja kaiken maailman kurahousut. Kun simppeli work bear toimi kuin pirinousu. Suhteen puolen hinta, en paljon tarvii rahaa haskaa. Digisiin Carhartti tai vähemmän trendikäiseen paskaa. Merkille on vittuunkaan väliin, kuha löytyy kaulus. Jalas suorat housusta huumaa tunnu virne taulus. Tyylittei tingetä, se on verissä niinku alkomaholi. Kallios idäkään talot keskukseen, Mika pukeutumis koon. Paitoja, kaulus paitoja, kaulus vitu paitoja. Kaikki ilmu kavereilla kaulus ja ne on tauluis. Kaulus paitoja loppuun asti. Mä oon ruumiin Sarkosikin puettu kaulus paita. Kaulus paitoja, kaulus paitoja. Kaasarit nikisit ja Chuck Taylorit. Kaikki muu on tois arvosta. Kaulus paitoja, kaulus paitoja. Ja vittuu kaikki muu paska. Terve on lerhaa, suhteellisen terve. 24V15 memmy perhees. Viinalle perso jo kersan. Luonne melko viltas, pikku hip ratas. Painot tipoties niltas. Hommat on potis, siksi hymy on korvis. Eli promillet leijaile täs. Pojan klopis, kun kokkaan karrikana. Taivaalle pilven pilvee, levy lautaseen pyörii. Tapsan platta ikki vihree. Sit kiinni väylä, vasta täynnä lippis pää. Sammarit ynnä kauluspaita, eli ykköset yllä. Kylän tyttöset ryntää, ryntät ylhä kysy kylän. Neidot näyttää hyvät, joten vastaan kyllä. Kylmys kaljoa, bonna peipo ilman kiikaret. Mukaan raiva plus muit, erikos villi viikaret. Kaikki hyvys taulus, talustaa kauluspaidas. Jos ei natsoi nollapielut, siis ei homma lokon. Heikä papin pantaa, täällä tää koko ranta. Me siis pari mannaa, mammaa, mankka ja vitusti kaljaa. Just koko ilta kartaan kauluksille maljaa. Melkein jo mä unohdin, Erhan mitä me kannatetaan. Kauluspaitoja, kaulus vitun paitoja ja niiden kaimoja. Eli lisäkauluspaitoja, väriskaala vapaa, puhan raitoja. Kaula se mitä ristei helmi, eikä fritsui. Jos se kaulus on kaulus, on vittu nitkuis. Kauluspaitoi, kauluspaitoi, kauluspaitoi! Can anyone explain the thrill of a kiss? No, no, no. But when two eager lips are pressed against yours, you'll know, yes, you'll know. Can anyone explain

rakkauden. Olen noussut haudastani ja syntynyt uudelleen. Sinne, jonne juu, kotimaisessa pysyttiin. Se oli Elonkorjuu Harvest Time-levyltään viides kappale ja sen nimi oli Future. Kyllä, elämme heidän tulevaisuudessaan. Tuo on tehty joskus silloin 70-luvun alussa. Jep, jep. Mutta mitäs sitten seuraavaksi keksimme? No, mä en nyt oikein tiedä, saisiko tästä puhua, mutta tota... Näillä hirveä kova ääneen. Joo. Kuiskaa. Kulla Rocket from the Cryptia. Okei. Kappaleen nimi on Dumb, Blind and Horny. Okei. Hyi. Something's over my shoulder, breathing down my neck. Moves my knees to burden, down on my bed. And these are the beasts that are in love. And these are the beasts that are in love. Ferris. Sepä se. Kyllä, levyltään Ferris-kappale. Crystal Angel. Ehkä Dave lausui sen vähän paremmin, mutta ei siinä. No, anyway, se tuli nyt joka tapauksessa soitettu, että naattikaa siitä. Niin, niin. Mitäs sitten seuraavaksi laitetaan möykkäile? Seuraavana vuoroon astuu Kuudes silmä kappaleellaan Happea. No happeahan aina jokainen tarttee, joo, joten nyt happea kehi. We'll be right back. Näin, Steve Miller Band, The Book of Dreams, The Book of Dreams -levyltään Babes in the Wood. Tuollainen pieni kevennyshenkinen kappale tuohon väliin, kun se edellinen oli vähän tuommoinen ahdistava suorastaan. Älä nyt ole. Ei, tommoinen. Mä oon vähän herkkä, hei. Näin aamuisia aina. Kyllä vaan. Mikä tuo aamu nyt tää? Mulle aina aamu ennen kuin kello on 2. Okei. Okay. Jep. Ai niin, mutta se on toi. Niin. Tulee tietty ylikäli. Ei, no yleensä vanhemmat ihmiset kyllä herää saatana 5:00, mutta silloin mä menen nukkumaan. Niin. Juu. Sä et ole vielä tarpeeksi vanha. Eh, siihen pyritään kuule, siihen pyritään. Kauheeta vauhtia, nenä tuhisten. Kyllä. Ja tukkahuulute. Toinen jalka haudassa ja toisella painetaan kaasua. Eikö se ole banaanikuorella? No ei siinä. Okay. Mitäs seuraavaksi tulee? Jotain yhtä hilpeitä kuin meidän puheenaihe nyt. Pelding kappaleella Star of the Grand Opening. The rhythmic body movements presented in this program are designed to restore and strengthen the entire muscle structure of your body. Baba goes to split the yolk and open. Baba goes to get me on all night. Papa talk, stop of the grand open. Hope she kept her hunger at bay. Leaving the garden at his feet. Yeah. of desire to pain and unrest in your soul. And the false pretenses driving you insane. Shallow reflection, the decisive moments, bathing further. Kalevala. Kyllä, vanha kunno Kalevala, People Know Names-levyltään vuodelta 1972, ja Internet. Toi Väinämöisen soolo oli mahtava lopussa. Eiks vaan? Kyllä, mutta joo, Internet, nykyään he kaikki on netissä, joten nämä jätkät oli todella aikansa edellä. Varmasti ole kaikki. No ei netissä. Ihan kaikki, mutta suurin osa ihmisistä anyway, näinpä on. Joo, mut jatketaan musiikilla. Kuunnellaan rockia lisää. Juu, mikäs siinä? Sähkökitaroita, rumpuja ja passoa ja... Ai ai ai, äänikästä laulua kyllä. Mahdollisesti. Kyllä, kyllä. Six Feet Ditch kappaleellaan I on the Skene. What the shit?

city after mine. Friends are out of reach, nowhere helping hand. So middle class, even this verse, personal access to the establishment's darkest day. me siellä ja me täällä, siellä mä täällä mä, joka puolella me hiiala hiiala hei. Oli kerran huli, oli kerran edi, sitten tuli redi ja he menivät sinne töihin. Siellä kaikilla oli niin mukavaa, oli niin tukalaa. Edi veti kärryä, huuli jotain muuta, suuteli suuta ja katseli kuuta. Ei sanonut juu juu juuta, mutta sitten tuli suuri luuta ja lakaisi Edin pois. Ei siitä paljon surullisempi olla pois, sen kunniaksi vaikkapa maljan jois. Sitten istuivat ulkona Edi ja Huli, tuli paikalle mies tosi puli. Ei ollut hänellä hiuksia lainkaan, Edi sitä sanoi, minkä ajatuksen sainkaan. Perustetaan kaljun kiillottamo. Sitten soi kaiutin jamo meille hyvää musaa. Me sieltä tuleville pusaa, kun me kiillotamme kaljuja. Ei nämä ajatukset ole lainkaan haljuja. Ja on vielä kylpypaljuja. Siellä voidaan kiillottaa myös muutakin kuin kaljuja. Tralalalla tilalla tilaa, tralalalla tilalla tilaa. Siellä istuivat Edi ja Huli, siellä monikin vieras muli. He olivat niin onnellisia, kun Edi ja Huli heitä hoitelivat ja soutelivat. Ai sä tulit, teillä loppuu musiikki, niin mä ajattelin laulaa. Mihin me jouduttaisiin ilman sinua? Todennäköisesti tänne samaan paikkaan. Hei, seuraavaksi. Ike ja Tina Turner kappaleellaan Haligali. Let's go. Nonni. Se oli Minor Threatti. Punasta nähtiin. Kovaa. Kovaa ja korkealta, kuten tapoihin kuuluu. No ei se kovin korkealta. No ei kai, mutta ei se mitään. Kovaa kuitenkin. Eikö niin se ole se pointti? Joo. Sitten. Mitäs sitten? Laitetaan NGC4594. Nyt nähdään värejä, kuulkaas. Levyltä Skipping Through the Night. Joo. Ja kappale on siis Colors. Yeah. He couldn't. I mean, he had to say the book of God. That's all you had to say. It's one of the ones. I don't know how it missed being on any of the albums. You know, we probably was just doing so much at that time that I just lost my ears one day. Joo, tälle kaikelle en osaa nyt antaa muuta nimeä kuin, että se oli Matt Lipin Medicine Show 10 levyltä nimeltään Black Soul, 8. raita. No niin. Tässä ei minkään kappaleen nimiä ole mainittu kansissa. Eli ne saa sitten aivan itse keksiä. Käyttäkää siis mielikuvitustanne. Juu. Kyllä, tai ilmalaivaa. Tai ilmalaiva käy ihan yhtä hyvin. No, sama toi. Lisää musiikkia, mutta aivan toisenlaista. 16 Horsepower levyltään Olden. Ja että semmonen levykin. Ja se on vuodelta 2003. Neljäs kappale. Prison Shoe Ramp. Vai onko toi romp? Romp se on. Joo, no mutta antaa näiden romputella menemään. Oh, the Israelite. Shut them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, the Israelite. After a storm, there must be a calm. If you catch me in a farm, you sound your alarm. The morning sleeping for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, Lord, the Israelites, sir. I said my wife and my kids to get back up and not leave me. Darling, she said that was yours to receive. Oh, Lord, the Israelites, sir. Look, you took them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Poor the Israelites, sir. After a storm, there must be a calm. If you catch me in the palm, you sound your alarm. Oh, the Israelites. I'm a wondering, I'm working so hard. No, se oli Desmond Dekker, se. Kyllä vain on. Ja Israelite. Kyllä. Ehkä hänen tunnetuin kappaleensa kaiken lisäksi. Voi olla, mutta silti se on hyvä biisi. On, joka tapauksessa. Näin on, näin on. Sitten siirrytään Saksan maalle. Tuota, juu, tämmönen kuin Stern Combo Meissen. Ja tää on joku Weisses Gold, eli varmaankin joku tollanen kokoelma setti. No, en mä siitä se enempää rupea kertoa. Die Flucht on biisin nimi. Liian mitä on, olisiko vuodelta 78. Tää väittää näin. Mutta okay, tältä se kuulostaa. Donnerwetter. Achtung! We'll be right back. Jefferson Airplane kappaleellaan Eskimo Blue Day. Se oli erittäin seksikästä meininkiä, jos näin voi sanoa, koska seuraavaksi tuleekin sitten Miro C ja tappaa sen, koska seksin tappokone. Näin vaan. Se. Tervetuloa tänne. Ja känni olkoon vittu ystävämme. No hyvä vittu päivää vittu runkari. Se on se, se sitä kultasi. Tervetuloa mun maailmaan. Yeah. No hyvä vittu päivä, se on vittu Miro vittu se. Äiti mitä vittu, miksi vittu setä kiroilee? Taas kerran täällä tänä pohennusta aiheuttamas. Varjot valkuttamas ja fiilis tankeuttamas. Huput päähän ja katsotaan me yöhön. Ei kun selät sä, katsotaan päivä työtön. On helppo olla ja huvit idiootit, sen mä silti kuulin, et ne olis vielä vittu ilmaset. Hyvä päivä herra, saako tarjota mä virtasen? Mulle kelpa ainakin vaan on kiva pikainen. Auringon pistos ja naiset likasen. Flippaan pompin, hillun ja huudan. Miks teen niin? Miks se kuva? Sekoilen flippaan, riehu ja roikun. Tiedät sä kuka? Mä edes olen voitsu. Oot ehkä letkee, kiero ja komee. Miro seinä tunnetun seksin tappakone. Keskeytän iltas ja saat sulta turpas ja sit lääkännä. Oot pelkkä notkee, vino ja vauhis. Meil on senä tunnettu sukupuolitauti. Häiritse päiväs ja juot sun viinat. Kuiskaa, kuuntele ja huuta jihaa. Kiero likaneen mieleen, vikaneen. Liian näki pikaneen, näsä viisas vihaneen. Sana valmis riakalle, roikalle sellainen. Miakkone pitkä ja lonkero siemalle. Slaija kun slenderi, pur joku blenderi. Huuta ku hullu ja ei luku henkseli. Seita se herra ihastuttava, ihan pelkkä tuttava, täysin tuntematon tää. Pukupakko piko pää, joka kun se kattoska. Joskus aikoina oli liika paine, oli liika aiheet ja oli liian vaikeet. Jäkä ja siks mä vaihon vaiheet. Nyt mennään iluja, et irto ruuvikin kaitees. Ei mitä mummo tuliks housuihin buuki, vaan rippuli kuulepa kiit muuli. Oot pelkkä letkee, kiero ja komee. Miros enää tunnetu, seksi tappokone. Keskeytän iltas ja bängi. Saa sulta turpas ja sit lähen kännään. Oot pelkkä notke, vino ja vauhis. Viro seinä tunnetu sukupuolitauti. Häiritse päiväsi, juo sun piinaat. Kuiskaa, kuuntele ja huuda jihaa. We'll be right back. Näin. Joo, se oli Full Moon Rock'n'Roll Band tulkitsemassa Rolling Stones-kappaletta Let It Bleed. Hyvä biisi ja hyvä tulkinta. Näin. Juu. Näin. Ohjelma aika alkaa meiltä loppua, joten viimeiset hitaat, ja siitä huolehtii tällä kertaa Parliament, The Clones of Dr. Funkenstein-levyltään toinen kappale, okay. Gamin on ja, että näin. Tää tulla. Jep. Ensi viikollakin.